ถ้าว่าตามปฏิทินสุริยคติตอนนี้ก็เข้าวันที่7ก็ถือว่าเป็นวันมาฆบูชาแล้วเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ถ้าทำจันทรคตินะก็ยังถือว่ายังไม่ได้เข้าวันมาฆบูชาต้องให้สว่างซะก่อนถึงจะเริ่มนับวันใหม่แต่ว่าก็สามารถจะปรารภธรรมนะเรื่องด้วยวันมาฆบูชาได้วันมาฆบูชาเคยมีคนถามว่ามันมีความสำคัญอย่างไรคำถามนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็หลงลืมไปเยอะเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้แล้วก็ไปให้ความสำคัญกับวันอื่นที่ใกล้เคียงในช่วงเดียวกันก็เช่นวาเลนไทน์ตอนหลังก็มีการพยายามที่จะพูดว่าวันมาฆบูชาก็คือวันแห่งความรักเหมือนกันเป็นความรักที่ประกอบด้วยเมตตาไม่ใช่สิเนหะหรือเสน่หาอย่างวันวาเลนไทน์อันนี้ก็มีการอธิบายความหมายเพื่อทำให้หันมาสนใจวันมาฆบูชาในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยไม่ใช่ไกลตัวที่จริงสาระของวันมาฆบูชานี่ถ้าเทียบกับวันวิสาขะหรืออาสาฬหะแล้วธรรมะในที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชาคือว่าเข้าใจง่ายที่สุดทั้งที่ทรงตัดแสดงต่อพระอรหันต์ต้อง 1,250 รูปแต่ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสาเหตุสำคัญก็คงเพราะว่าพระองค์ไม่ได้มุ่งจะสอนพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านก็รู้ธรรมเรียกว่าบรรลุธรรมเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าคงมุ่งที่จะสรุปใจความพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระองค์เพื่อให้เป็นแนวสำหรับการที่พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้นำไปสอนญาติโยมเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านเหล่านี้จะบรรลุธรรมแล้วท่านก็เห็นธรรมในระดับปรมัตถ์ในระดับโลกุตตระแต่ว่าอาจจะในเรื่องของภาพรวมของคำสอนพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งเรื่องของกายวาจาใจก็จะเห็นถ้าเราน่าจะเห็นได้ไม่ชัดอย่างที่เราทราบพระอรหันต์บางท่านนั้นก็สอนไม่เป็นพูดก็ไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเกิดว่าได้มีการสรุปรวบยอดก็เอาไปใช้สอนญาติโยมได้งั้นที่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงในวันมาฆบูชาหรือโอวาทปฏิโมกข์นี่ถ้าเราดูก็จะเป็นธรรมะที่เลือกครอบคลุมแล้วก็กระชับเข้าใจง่ายเช่นการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้ก็เรียกว่ารวมไตรสิกขาไว้ครบถ้วนแล้วก็สรุปได้ง่ายๆกว่านั้นว่าละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือการฝึกจิตนั่นเองแล้วก็โดยมีนิพพานนี่เป็นจุดหมายสูงสุด อันนี้เรียกว่าเป็นการสรุปเป็นเอาท์ไลน์หรือว่าสรุปสาระที่อย่างที่ฝรั่งเรียกว่านัตเชลสรุปใจความสำคัญละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์มุ่งพระนิพพานแล้วก็ท่านก็อธิบายขยายความในเรื่องข้อพึงปฏิบัติเริ่มตั้งแต่เรื่องหยาบๆคือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายอันนี้เรียกว่าเริ่มตั้งแต่เรื่องกายก่อนต่อมาก็วาจาก็ไม่พูดร้ายการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายจากวาจาก็เข้ามาสู่เรื่องการประพฤติปฏิบัติการนอนการนั่งในที่อันสงัดการรู้ประมาณในการบริโภคก็เริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสุดท้ายก็การหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งอันนี้เป็นเรื่องระดับภาวนาแล้วจากเรื่องศีลเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนมาสู่เรื่องการบริโภคมาสู่เรื่องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วเข้ามาสู่เรื่องด้านในคือการฝึกจิตบำเพ็ญภาวนาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนเป็นเอาท์ไลน์ที่เป็นประโยชน์มากก็เรียกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบในวันวิสาขบูชาหรือว่าที่ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ปฐมเทศนาธรรมจักรวัตนสูตรนั่นก็ทั้งยาวแล้วก็ลึกซึ้งเพียงแค่อัญญากนธัญญะเพียงแค่ท่านกนธัญญะฟังก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยแต่ว่าโอวาทปาติโมกข์นี้แม้ว่าจะแสดงธรรมจะแสดงกับพระอรหันต์แต่ว่าเข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าเข้าใจยากก็การที่จะนำไปสอนสั่งแสดงโปรดญาติโยมก็คงจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่จริงถ้าจำมาแต่ละเรื่องนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคปัจจุบันมากเอาแค่รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เห็นได้ชัดว่าคนไม่ค่อยรู้แล้วว่าเท่าไหร่ถึงจะพอยุคบริโภคนิยมนี่มันกระตุ้นให้บริโภคมากเหลือเกินบริโภคทางปากทางตาทางหูทางจมูกทางสัมผัสจนทั้งเดี๋ยวนี้นะก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะการกินมากเกินไปล้นเกินบริโภคแม้กระทั่งข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งไม่รู้จักพอเครียดสิ่งเสพติดนี่มันมากันเป็นสายไม่ใช่แค่เหล้ายาแต่ว่าประสบการณ์หรือว่าความบันเทิงในรูปแบบอื่นแต่ก่อนนี่ติดเกมออนไลน์นี่ก็หนักแล้วนะติดจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานถ้าไม่มีใครนึกว่ามันเดี๋ยวนี้คนติดท่านขนาดถึงขั้นว่าตายคาเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าเล่นกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเล่นติดกัน48ชั่วโมงจนตายคงช็อกตายเลยเพราะว่าเครียดมากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพ พราะมันเร้าใจแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวสมองก็ไม่ไหวเหมือนกันร่างกายมันคงจะบ่นอุทธรณ์ร้องว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าใจนี่มันยังเสพติดขนาดหนักมันไม่ยอมเลิกก็เลยหัวใจวายตายบางรายก็เล่นจนกระทั่งทิ้งลูก3เดือนให้ตายเพราะขาดอาหารไม่สนใจเลี้ยงลูกเลยทั้งที่ลูกก็ยังเล็ก3เดือนเอาแต่ไปเล่นเกมออนไลน์ข้างนอกทั้งผัวทั้งเมียไปเล่นเกมช่วยหญิงสาวที่กำลังเดือดร้อนอยากจะช่วยเต็มที่นะให้เขาพ้นจากภัยอันตรายแต่ว่าลูกตัวเองแท้ๆนี่กับถูกปล่อยทิ้งให้ตายเพราะขาดนมนี่คนเราแยกไม่ออกนะระหว่างอะไรที่สำคัญไอ้ตัวเด็กในจินตนาการนี่กับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าอาจเป็นเพราะว่าช่วยเด็กนี่มันตื่นเต้นช่วยเด็กในเกมออนไลน์นี่มันตื่นเต้นแต่การดูแลลูกของตัวเองนี่มันรำคาญมันน่ารำคาญเด็กร้องเอะร้องวุ่นวายรบกวนจิตใจสู้ไปเล่นไปช่วยเด็กในจินตนาการดีกว่าในโลกไซเบอร์สเปซดีกว่ามันสนุกกว่าเยอะนี่ก็เป็นความหลงติดความเสพติดอันหนึ่งที่ผู้คนเริ่มถ่ายถอนได้ยากเดี๋ยวนี้แม้กระทั่ง Facebook นี่ก็ติดนะเมื่อปีที่แล้วมีคนไทยคนหนึ่งแกก็ไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติไปกับภรรยาก็ไม่สนใจญาติเอาแต่เล่น Facebook จนถ้ามาสุดท้ายก็ยังเล่นได้ก็คืนสุดท้ายก่อนที่จะกลับเข้ากรุงเทพแกก็ยังเล่นจนเมียว่าไม่เลิกสักทีไม่หลับไม่นอนตอนเช้าขึ้นรถไฟผัวก็ขอเข้าห้องน้ำเข้าไปแล้วหายไปเลยไม่ออกมาเมียก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นไปตามที่ห้องน้ำบอกว่าตายซะแล้วเหมือนกับว่าเครียดหนักคงหมดสภาพหมดแรงนะก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะเล่น Facebook หนักมากนี่ก็เป็นความการเสพติดอันหนึ่งนะที่เกิดจากการที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคมันเรียกว่าบริโภคนิยมนี่มันทำให้คนนี่ป่วยทั้งกายเพราะว่าโรคอ้วนโรคไขโรคสารพัดป่วยทั้งใจเพราะว่าเสพรับข่าวสารข้อมูลแล้วก็สิ่งกระตุ้นเราทางใจมากมายในหลายรูปแบบในการนอนการนั่งในที่อันสงัดก็สำคัญเหมือนกันนะก็เป็นปัญหาของคนสมัยนี้เหมือนกันเพราะว่าปัญหาที่สงบสงัดไม่ได้แม้แต่ห้องนอนที่นอนไอ้ความไม่สงบสงัดนี่ไม่ได้หมายเฉพาะว่าเสียงดังอย่างเดียวนะซึ่งก็มีส่วนนะคนกรุงเทพเดี๋ยวนี้มันถูกเร้าไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ไม่สงบไม่ใช่เพราะงานการมากมายไม่ใช่เพราะว่าผู้คนแน่นขนาดไม่ใช่เพราะมีเสียงดังมารบกวนอย่างเดียวแต่ว่าความไม่สงบสงัดนี่มันรวมถึงว่าความที่จิตฟุ้งซ่านเพราะถูกกระตุ้นเล้าอาจจะไม่ใช่จากเสียงที่ดังระคายส่วนประสาทก็ได้แต่ตอนนี้ความไม่สงบก็เกิดขึ้นมาจากการที่เสพรับข้อมูลข่าวสารมาก ข้อมูลหลายอย่างก็ไม่มีเสียงนะมันแค่ออกมาเป็นตัวอักษรอย่างเช่นอีเมลหรือว่า SMS แต่ผู้คนก็เสพรับจนกระทั่งมันฟุ้งซ่านรู้สึกวุ่นวายว้าวุ่นอันนี้ก็เป็นความไม่สงบอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมากในยุคนี้ไม่ใช่เกิดจากการที่เสียงดังระคายโสตประสาทอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่มีข้อมูลมาให้เสพให้รับแล้วก็กระตุ้นเราจนถ้าเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยเริ่มโหยหาความสงบแล้วสงบในความหมายที่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสารด้วยจริงบ้านเรือนคนพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็สงบนะเวลาไปอยู่ในยุโรปเมืองยุโรปนี่อเมริกานี่กลางค่ำกลางคืนนี่ก็สงบมากไม่เสียงดังอย่างเมืองกรุงเทพแต่ผู้คนก็ไม่รู้สึกสงบด้วยเพราะว่าเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากมายทั้งโทรศัพท์มือถือ BlackBerry iPad โทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็ผู้คนในโลกตะวันตกนี่จำนวนมากขึ้นก็โหยหาสถานที่ที่มันจะไกลจากไอ้สิ่งกระตุ้นเราแบบนี้หรือไม่ก็หาทางที่จะระงับไม่ให้มีข้อมูลข่าวสารไหลมาเทมาอย่างแต่ก่อนอย่างตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนนิยมมากในยุโรปอเมริกาคือโปรแกรมที่ชื่อว่า Freedom อิสรภาพอิสรภาพจากอะไรอิสรภาพจากสัญญาอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ทั้งหลายเพราะว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่มันตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ให้เข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งถึง8ชั่วโมงคนก็มาซื้อมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์เพราะว่าสัญญาณมันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทำงานไปเดี๋ยวเอาอีเมลมาอีกแล้วทำงานไปเดี๋ยวอะไรต่ออะไรมาอีกแล้วก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆพวกนี้มันก็บังคับได้ให้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับ disable มันก็ไม่ทำงานแล้วแต่ว่าไม่รู้ยังไงต้องไป install โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเพื่อที่จะตัดสัญญาณโดยตรงเลยจะได้ทำงานอย่างมีสมาธิอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็จะได้ไม่มีอะไรมารบกวนแทรกบางคนก็ถ้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์นี่ก็ปิดโทรศัพท์เลยถ้าที่เขาไม่คนธรรมดาทั่วไปก็เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์แต่คงรู้ว่าถ้าไม่ปิดนี่เดี๋ยว SMS อะไรต่ออะไรเข้ามาทั้งนั้นที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพเขาแต่ว่าคงรับไม่ไหวแล้วหยุดซะเลยปิดเครื่องซะเลยจะได้มีเวลาอยู่กับที่บ้านหรือว่าทำอะไรอ่านหนังสือสบายๆเดี๋ยวนี้รีสอร์ทหลายแห่งก็ไม่มีโทรทัศน์แล้วราคาแพงซะด้วยเพื่อได้ให้คนได้อยู่แบบสงบๆอันนี้ก็แปลกเมืองไทยเรานี่ถ้ารีสอร์ทไหนไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเคเบิลนี่ก็คนก็ไม่อยากไปเช่าไม่อยากไปอยู่แต่ฝรั่งนี่เขาเริ่มแสวงหารีสอร์ทที่มันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณหรือเคเบิลทีวีเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันรบกวนจิตใจมากนั่นก็เป็นความเสพติดอย่างที่คนปัจจุบันนี้มีเดี๋ยวนี้ SMS นี่กลายเป็นเรื่องที่จะเรียกเป็นทั้งความเสพติดแล้วก็สิ่งรบกวนจิตใจก็ได้มีผู้หญิงบางคนนี่ทั้งรับทั้งส่ง SMS วันหนึ่งคือ24ชั่วโมงนี่ถึง 10,000 ข้อความไม่รู้ทำได้ยังไงทั้งรับทั้งส่งนะ แค่ส่ง SMS วันหนึ่งประมาณ 3-400 ข้อความนี่ก็มันก็จะไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนมาทำแล้วอันนี้รับต้องหมื่นข้อความทั้งรับทั้งส่งนี่ถ้าอยู่แบบในแบบนี้ก็หาความสงบไม่ได้กลายเป็นคนเสพติดข้อมูลเรียกว่าไม่รู้จักความสงบอย่างที่พระเจ้าตรัสในโอวาทปาติโมกข์ว่าการนอนการนั่งในที่อัสงัดนี่มันก็สำคัญมันไม่ใช่เป็นเรื่องพื้นๆนะแต่มันเป็นเรื่องที่ผู้คนทุกวันนี้กำลังโหยหากันมากเพราะว่ามันมีสิ่งเล้าทั้งทางเสียงแล้วก็ทางความคิดมากมายจนรับไว้ไม่ไหวแต่คนจำนวนมากก็ยังไม่ตระหนักนะก็ยังพอใจที่จะมีไอ้สิ่งที่จะมารบกวนจิตใจตามบ้านเรือนี่เดี๋ยวนี้มีทุกอย่างนะโทรทัศน์มือถือ iPad มือถือนี่ก็สมาร์ทโฟนซะด้วยก็เลยไม่รู้ว่าความสงบมันคืออะไรแล้วจิตก็ว้าวุ่นตลอดเวลาพอไม่มีก็รู้สึกเหงานี่ก็แปลกนะคนเมืองซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแวดล้อมแล้วก็มีสิ่งบันเทิงสิ่งกระตุ้นเล่ามากมายแต่คนเมืองก็เป็นคนประเภทที่มีความเหงามากที่สุดเป็นปัญหาหนึ่งของคนเมืองแต่ชาวบ้านนี่ซึ่งอยู่กับผู้คนที่ไม่มากเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งก็อยู่กับไร่กับนาก็เยอะแต่เขาไม่ค่อยรู้จักความเหงาหรือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความเหงาเท่าไหร่ทั้งที่วันหนึ่งก็เห็นหน้าคนอาจจะหรือผู้เผื่อคนอาจจะไม่มากเพราะว่าใช้เวลาอยู่กับไร่กับนาซะเยอะอันนี้พูดถึงคนสมัยก่อนด้วยนะคนชนบทสมัยก่อนมันก็แปลกนะอยู่กับสิ่งแวดล้อมสิ่งเรามากมายแต่กลับเหงาเพราะว่าคงเพราะมันเสพติดกับความสิ่งกระตุ้นเรามากจนกระทั่งพอไม่มีก็ไม่ได้พอไม่มีเมื่อไหร่จะรู้สึกเหงาขึ้นมาต้องเปิดโทรศัพท์ไปคุยกับคนหรือว่าเปิดโปรแกรม Facebook ไปโต้ตอบจะได้หายเหงานี่เป็นปัญหาของคนปัจจุบันที่มันถูกกระตุ้นเล่าด้วยสิ่งต่างๆมากมายจนกระทั่งขาดไม่ได้แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้ายังไล่วิ่งไล่เสพมันชีวิตก็คงแย่ต้องรู้จักหักดิบบ้างปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์หรือว่าออกไปที่ใครติดต่อไม่ได้ไม่มีสิ่งเล้านี่ก็เป็นวิธีการหักดิบของคนจำนวนหนึ่งเพราะรู้ดีว่ามันไอสภาพเดิมๆนี่มันก็ให้เกิดความทุกข์แล้วก็ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผู้อื่นแล้วว่ารวมทั้งตัวเองกับคนตัวเองด้วยแปลกแยกกับตัวเองเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกไปอยู่กับสิ่งนอกตัวเยอะจนกระทั่งไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยแปลกแยกกับตัวเองพอไปแยกกับตัวเองเมื่อไหร่ความเหงาเกิดขึ้นง่ายความเหงากับความแปลกแยกกับตัวนี่มันเรื่องเดียวกันเพราะอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็เลยเหงาถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือไม่มีสิ่งกระตุ้นเรา อันที่พระเจ้าตรัสมาในโอวาทปาติโมกข์นี่มันเรียกว่าร่วมสมัยมากแล้วมันเหมาะกับการดำเนินชีวิตของคนโดยที่ไม่ต้องมุ่งนิพพานเลยก็ได้ก็ยังต้องอาศัยคำสอนที่พระองค์ตรัสในโอวาทปาติโมกข์นะการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายความรู้จักประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่สงัดการหมั่นในการทำจิตให้ขาวรอบเป็นธรรมสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องหลบลี้หนีโลกหรือว่าม่งออกจากวัฏสงสารเลยก็ได้นะอันนี้ไม่เหมือนกับธรรมะที่องค์ค้นพบในวันวิสาขะหรือว่าธรรมที่พระองค์แสดงแก่ปัจจวัคคีย์ในวันอาสาฬหะอันนั้นเรียกว่าเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเลยอริยมรรคมีองค์8นี่ก็ถึงที่สุดก็คือเพื่อการหลุดพ้นแต่ว่าธรรมะในโอวาทปาติโมกข์นี่เอามาใช้ได้กับคนทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนนะไปถึงผู้ที่มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าคนผู้คนอาจจะไม่ค่อยได้ใคร่ครวญเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญแต่เพราะว่าไม่ค่อยควรก็เลยเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาผิดมากหรือไม่ครบถ้วนเช่นเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีเท่านั้นส่วนข้อ3นี่การชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือว่าการหมั่นในการทำจิตให้ยิ่งหรือให้เจริญงอกงามอันนี้ก็ถูกมองข้ามไปเอาละเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้กลับครับ